do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 13 marca, jest 12. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Prezydent proponuje, premier komentuje. Chodzi o sprawę głowic jądrowych w Polsce. Czy rozejm w Ukrainie stanie się faktem? Dziś rozmowy USA-Rosja. Będzie także dobra informacja z Ukrainy. Pies uratował życie 3-letniemu chłopcu. Doceniam starania prezydenta Dudy, ale takie sprawy lepiej załatwiać dyskretnie, a nie na forum publicznym. Tak premier Donald Tusk skomentował apel prezydenta do Stanów Zjednoczonych, by umieścić w Polsce amerykańską broń nuklearną. Andrzej Duda mówił o tym w wywiadzie dla Financial Times. To jest taka dla mnie też oczywista też racja stanu państwa polskiego, abyśmy formułowali pewne oczekiwania, kiedy robimy to publicznie, wtedy, kiedy mamy powody, żeby być przekonanym, że tego typu apele czy wezwania znajdą posłuch. Tego typu sprawy lepiej załatwiać raczej w dyskrecji, a nie poprzez wywiady prasowe, ale szkód z tego nie będzie jakichś szczególnych. Ja doceniam starania pana prezydenta Dudy, no bo jestem przekonany, że wyłącznie dobra wola i chęć wzmocnienia polskiego bezpieczeństwa kierowała panem prezydentem. W Europie jest obecnie 100 amerykańskich głowic atomowych w Niemczech, Holandii, Belgii i Turcji. Świat zastanawia się, jak daleko jest do rozejmu w Ukrainie i jakie warunki postawi Putin. Wysłannik prezydenta Trumpa Steve Witkoff jest już w Moskwie. Tematem rozmów będzie amerykańska propozycja 30-dniowego zawieszenia broni w Ukrainie, na którą zgodził się Kijów. Będzie to drugie spotkanie Witkoffa z Putinem. 12 lutego rozmawiali w Moskwie przez 3 godziny. Tamta wizyta wysłannika Białego Domu stanowiła część wysiłków nowej administracji USA, które doprowadziły do uwolnienia Marka Fogla, amerykańskiego nauczyciela, skazanego w Rosji na 14 lat więzienia za posiadanie medycznej marihuany. To dowód na dobrą współpracę prokuratury z ABW. Tak minister sprawiedliwości Adam Bodnar komentuje sprawę szpiega podszywającego się pod białoruskiego opozycjonistę. Stepan K. wczoraj usłyszał zarzut podpalenia marketu budowlanego w Warszawie na zlecenie rosyjskiego wywiadu. Dobrze, że te zarzuty zostały postawione i co więcej, no żyjemy w takich czasach, w których mamy coraz więcej tych spraw szpiegowskich, dlatego tutaj ta intensywna współpraca między prokuraturą i służbami specjalnymi jest tak ważna i tak istotna dla naszego bezpieczeństwa. Stepan K. ma postawione 6 zarzutów, dotyczą działań w zorganizowanej grupie przestępczej, a także organizowania w Polsce aktów sabotażu na rzecz rosyjskiego wywiadu. Poseł PiS Dariusz Matecki już w kwietniu ubiegłego roku liczył się z możliwością aresztowania, czytamy w Gazecie Wyborczej. Dziennikarze publikują fragmenty korespondencji, jaką poseł prowadził w komunikatorze Signal z kolegami, w tym z byłym wicewojewodą zachodniopomorskim. Poseł miał napisać m.in. przetrwamy to ziomeczki, instruując kolegów, jak kasować dane z telefonu, żeby nie dotarły do nich służby. Tak doniesienia gazety komentuje Zdzisław Gawlik z Koalicji Obywatelskiej. Nie świadczy dobrze o człowieku, ale nie świadczy również, tym bardziej nie świadczy dobrze o pośle polityku. Także. No źle to wszystko świadczy o pewnej grupie ludzi, która uczyniła sobie z państwa pieniądza publicznego sposób na lepsze życie. Także nie tędy droga. Zdaniem Marka Asta z PiSu trudno z góry kwalifikować to jako próbę mataczenia. To niech rozstrzyga w takim razie oczywiście sąd, bo jak rozumiem, Dariusz Matecki jest w tej chwili pod zarzutami. Czekamy na akt oskarżenia. Mam nadzieję, że niezależny sąd, niezawiśli sędziowie rozstrzygną o niewinności Dariusza Mateckiego. Poseł został tymczasowo aresztowany. Jego obrońca, adwokat Kacper Stukan, składa zażalenie na decyzję sądu. Podstawą jest to, że nie ma potrzeby stosowania tymczasowego aresztowania, ponieważ śledztwo, zdaniem prokuratora, jest na ukończeniu i zgromadzono wszystkie dowody. Materiał jest kompletny. Takie były słowa prokuratora na komisji regulaminowej. Poseł ma postawione 6 zarzutów, w tym ustawienia konkursów z Funduszu Sprawiedliwości i fikcyjnego zatrudnienia w Lasach Państwowych. Na koniec szczęśliwy finał poszukiwań zaginionego 3-latka w Ukrainie. Chłopiec przetrwał noc wtulony w psa, który go ogrzewał, przekazała w mediach społecznościowych policja obwodu Winnickiego. 3-latek przybywał pod opieką babci, ale nagle oddalił się z podwórka. Poszukiwało go 500 osób przez całą noc. Chłopiec został znaleziony kilka kilometrów od domu razem z psem. Według policji, gdyby nie obecność czworonoga, dziecko mogłoby nie przeżyć nocy z powodu wyjątkowo niskich temperatur. Klimat. Dostateczna jakość powietrza aktualnie jest w Koninie, Pleszewie, Krotoszynie i Włocławku. Na pozostałym obszarze kraju jakość jest dobra i bardzo dobra, miejscami tylko umiarkowana. Ze źródeł odnawialnych pochodzi nieco ponad 18% energii elektrycznej. Od 18 do 21 zaleca się oszczędzanie energii. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A w całym kraju sporo chmur i deszczowo, na Warmii i Mazurach oraz na Dolnym Śląsku obowiązują alerty przed intensywnymi opadami. Najchłodniej nad morzem, tam tylko 4 stopnie, najcieplej na południu kraju do 14. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2024 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel. Tak niewiele dla tak wielu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Najlepsze z najlepszych. Bestsellery 2024. Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy Siemens EQ6 Plus. Funkcja One Touch. Ceramiczny młynek. Dotykowy wyświetlacz. Za 2090 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 raty 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha. Słychać już sapanie noska. Mamę więc wypełnia troska. Aromactive przecież mamy. Do piżamki przyklejamy. Aromactive plaster mały. Wnet uwalnia zapach cały. I troskliwie nos otacza. Lekki oddech szybko wkracza. Uratować nos i noc może tylko plastra moc. Aromactive zmniejsza troski. Pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Jak lubisz podążać za modą, to Allegro. Odkryj tysiące produktów w kategorii moda z gwarancją najniższej ceny. Porównujemy dla Ciebie ceny wśród popularnych sklepów internetowych. Szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Jak tak, to Allegro. Proszę, pana okulary do odbioru. A szczególnie teraz, żeby wspomóc oczy, warto kupić suplement diety Maxiluten D3. Maxiluten? Pewnie ze względu na wysoką dawkę luteiny. Ale Maxiluten D3? Tak, Maxiluten D3 też ma wysoką dawkę luteiny oraz składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. A dodatkowo dostarcza nam również wysokiej dawki witaminy D3. Tak nam teraz potrzebnej. Wysoka dawka luteiny i witaminy D3? Tak, Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po południu. Muzyczna poczta UKF. Piotrka Masierak, Katarzyna First, Wojtkowska, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa w Trójce i zapraszamy do współtworzenia tego programu. Jak zawsze od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13 na naszej antenie, właśnie muzyczna poczta UKF-u. ukf@polskieradio.pl, ten adres jest do Państwa dyspozycji 24 godziny na dobę, a nasz telefon 22 i 7 trójek właśnie od 12 do 13 do Państwa dyspozycji. Prosimy o zamawianie tych ważnych piosenek, które na antenie Trójki w muzycznej poczcie UKF-u zabrzmią nam dobrze w ten trochę deszczowy czwartek. 22 i 7 trójek. Pytanko, czy dałoby radę puścić na pewno znany grupy Genesis pod tytułem Mama. Słuchasz, Marek? Thank you.

Tony Banks, Mike Rutherford i Phil Collins, zespół Genesis, Mama, 1983 rok. Czyli dziś, jak na razie, bo to pierwsza propozycja, ale na razie prowadzą lata 80. Choć widzę, że kolejna również właśnie z tej dekady pochodzi. UKF, małpapolskieradio.pl. Czekam na Państwa zgłoszenia mailowe. No i również 22 i 7 trójek, telefon wciąż dzwoni. Kilk. Jeszcze będzie przepięknie. Bo jestem trochę chory. Jakby się udało, to poproszę. Widziałem domy o milionach okien, a w każdym oknie czaił się ból. Widziałem twarze, miliony twarzy, miliony masek do milionów ról. Ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce, i wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Strach nie pozwalał głośno o tym mówić. Strach nie pozwalał kochać się i śmiać. Strach nakazywał opuścić w dół oczy. Strach nakazywał cały czas się bać. Mieszkańcy miasta i przyjeżdżający, tacy zmęczeni, tacy cierpiący, przeklinający codzienny los. Słyszałem także taki głos. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie. Jeszcze będzie przepięknie. O, ciemny tłum kłębił się i wyciągał ręce. Wciąż było mało i ciągle chciał więcej. I wciąż nie starczało, ciągle było brak. Ciągle bolało, że ciągle jest tak. Jeszcze będzie przepięknie, Tilt, Tomek Lipiński. To jeden z utworów, które dziś Państwo przewidzieli do prezentacji na antenie Trójki w audycji Mało. Tych piosenek nie jest. Muzyczna poczta UKF-u, jest ich coraz więcej. Zobaczymy, co nam się zmieści do 13. Przypomnę, to od poniedziałku do czwartku, od 12 do 13 czekamy na Państwa zgłoszenia telefoniczne. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, na imię mam Bogdan, dzwonię z Tychów. Bardzo bym prosił o utwór Smoke on the Water Deep Park. To dla mojej córki, która wędruje po górach z Latehory i Jeseniki po czeskiej stronie Sudetów. Kłaniam się, dobrego dnia. Smoke on the Water, Deep Purple, jeden z naszych trójkowych klasyków. W muzycznej poczcie UKF-u jest jak najbardziej na miejscu. Przy okazji przypomnę Państwu, audycję mamy w Trójce pod takim właśnie tytułem. Dym na wodzie. To Leszek Adamczyk zaprasza w niedzielę co tydzień po 23. UKF@polskieradio.pl. Teraz sięgamy do skrzynki. Pan Bartosz z Poznania pisze tak oto. Panie Mariuszu, tak z dobre 20 lat temu podczas wakacji zastępował pan redaktora Meca w audycji Moje Miasto Nocą i wtedy zaprezentował pan nagranie Lovely Head zespołu Goldfrapp. Poza Trójką ciężko gdziekolwiek usłyszeć ten utwór, a linia melodyczna tego nagrania bardzo pasuje do stylu utworów bondowskich. Pozdrowienia dla całej Trójki, słuchaczy, żony Pauliny i rodziców Anny i Bogdany z Gryfowa Śląskiego. To pan Bartosz z Poznania z listem i prośbą o właśnie tę piękną piosenkę. Thank you. Zespół Goldfrapp w Muzycznej Poczcie UKF-u, wydanie czwartkowe. Zrobiło nam się to wydanie takie dość mocno nastrojowe, no ale to wszystko przez ten deszcz za oknem. 22 i 7 trójek. Dzień dobry, Arkady z tej strony. Singing in the rain, w ten deszczowy dzień, redaktor wspominał, deszczowa piosenka dla wszystkich, w szczególności dla naszych pupili, które to nie chcą wyjść na ten deszczowy dzień na małe co nieco. I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling. I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile my face. I'll walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I'm happy again. Dzięki Państwu wracamy do takich pięknych piosenek, jak właśnie ta Singing in the Rain, Gene Kelly. Ja wiem, że kiedy pada, to się nie chce wyjść z domu, ale deszcz jest naprawdę nam bardzo, bardzo potrzebny, zwłaszcza wiosną, zwłaszcza w marcu. To już za 26 minut 13, UKF, małpa.polskieradio.pl. Państwo piszą. Ja staram się realizować te prośby listowne, no i także te kierowane telefonicznie 22 i 7 trójek również. Dzień dobry. Ja chciałem zadedykować piosenkę mojej żonie Renacie. Jej ulubiony utwór to jest Ona jest ze snu zespołu Ira. A ja tak dodam od siebie, że ona właśnie taka jest. Jerzy! pierwsze spotkanie. Jak podróż nie znamy, siedzieliśmy wpatrzeni, tak jak dzieci, które jeszcze nic nie wiedzą. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzucają, kiedy robi się ciemno. Ona jest ze snu, a ubrana w codzienność. Dla mnie rzucają, kiedy robi się ciemno. By w środku nocy tańczyć razem gwiazd. Zamykam oczy, tańczy cisza wokół nas, bo całkiem inna jest jej niewinność. Każdy jej taniec jest wyłącznie dla mnie. Ona jest ze snu. I tym razem nie jako wokalista zespołu Ira, ale pod własnym nazwiskiem Artur Gadowski w czwartkowym wydaniu muzycznej Poczty UKF w Trójce. 22 i 7 trójek. Za moment wrócimy do Państwa zamówień telefonicznych, ale teraz znów zaglądamy do skrzynki ukf@polskieradio.pl. List kolejny brzmi tak. Dzień dobry. W imieniu wnuczka Jędrzeja chciałabym zadedykować kochanym dziadkom Andrzejowi i Beacie piosenkę Bruce'a Springsteena Streets of Philadelphia. Dziękujemy, serdecznie pozdrawiamy, Asia i Jędrzej. I couldn't tell what I felt. I was unrecognizable to myself. I saw my reflection in a window and didn't know my own face. Oh brother, are you gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia? Till my legs felt like stone. I heard the voices of friends vanished and gone. That night I could hear the blood in my veins, just as black and whispering as the rain on the streets of Philadelphia. Ain't no angel gonna greet me. It's just you and I, my friend. And my clothes don't fit me no more. I walk 1,000 miles just to slip this ski. Night is falling, I'm blind awake. I can feel myself fading away. So receive me, brother, with your faithless kiss. Or will we leave each other alone like this on the streets of Philadelphia? Oscarowa piosenka z filmu Philadelphia Bruce'a Springsteena. To utwór. Pamiętają Państwo ten film? No jeśli nie, to warto sobie przypomnieć, bo to jeden z najważniejszych obrazów lat 90. Niezapomniane, przynajmniej dla mnie niezapomniane role Toma Hanksa i Denzela Washingtona. Akcentów filmowych na pewno nie zabraknie w Trójce także po 13. W audycji Tu Myśliwiecka 357 spotka się bowiem dzisiaj z Państwem Katarzyna Borowiecka. ukf@polskieradio.pl i 22, a potem 7 trójek. Serdecznie witam wszystkich redaktorów i słuchaczy Trójki od nowa. Chciałem zadedykować wszystkim mieszkańcom miasta Świętej Wieży piosenkę zespołu D-Lab pod tytułem Komercja. Serdecznie pozdrawiam. pamiętasz już chyba, czym jest tłok w autobusie? Nie pamiętasz już chyba, czym jest tłok w autobusie? Komedia! Komercja. To zespół T-Law z płyty Chłopaki nie płaczą. Rok 1997. Muzyczna poczta UKF-u za 13.13. 22 i 7 trójek, a także państwa listy ukf@polskieradio.pl. To jest jeden z tych krótszych listów. Dzień dobry. Poproszę o utwór Strip Search zespołu Faith No More. Pozdrawiam serdecznie, Edyta. This place Fate No More i Strip Search w muzycznej poczcie UKF-u. I to właściwie już czas na ostatnią piosenkę nam tylko został. Bardzo Państwu dziękujemy za to dzisiejsze spotkanie. Piotr Kamasierak, Katarzyna First-Wojtkowska i Mariusz Owczarek. A na zakończenie utwór z płyty, która dziś, trudno trochę w to uwierzyć, ale dziś ma 30 urodziny. 13 marca 1995 roku ukazała się pierwsza płyta zespołu Mysłowic. Po 13 tu Myśliwiecka, 357 i Katarzyna Borowiecka. Ogłoszenie społeczne. Rynek kryptoaktywów jest czasem jak jazda kolejką górską. Nieprzewidywalny z szybko zachodzącymi zmianami i wieloma ryzykami. Przez nagłe wzrosty i spadki kursów w każdej chwili możesz wypaść z kryptowagonika i stracić swoje pieniądze. Zastanów się dobrze, zanim wsiądziesz do szalonego kryptokostera i odwiedź stronę knf.gov.pl, gdzie znajdziesz informacje o rynku kryptoaktywów i zapnij pasy rozsądku. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No,